Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til et helt nyt børsår. Velkommen til 2024 og velkommen til årets første udgave af Millionærklubben her tirsdag formiddag. Det er en fornøjelse at være tilbage, og vi glæder os til endnu et år med investeringsdebatten i højsæde alle hverdage, altså mellem kl. 9 og 10 for os her i 2024. Så er vi selvfølgelig på pletten lige der, hvor de europæiske markeder de vågner op til død. I dag med to af vores porteføljeforvaltere i studiet, Lars Svendsen, økonom og chefanalytiker hos Svendsen og Tudborg. Godt nytår, hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Velkommen tilbage. Ja. Og særligt varmt velkommen til vores nyeste porteføljeforvalter, Anders Bæk, der er civilingeniør og privatinvestor. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Ole. Anders, vi har jo inviteret dig med i dag, fordi vi rigtig gerne vil lære dig bedre at kende. Vi skal høre lidt om din strategi, om din portefølje og de første takter ind i konkurrencen, hvor du jo selv har smidt 250.000 fuldfede gode danske kroner på bordet her hos os. Hvor ligger dit overordnede fokus? Det ligger i tech og AI. Altså jeg er jo tech og AI-investor, og jeg er analytiker, og jeg plejer at sige, at de aktier, de selskaber, der ligger på kanten af teknologiens udvikling, dem der ligesom skubber teknologien fremad og har et stærkt produkt og en stærk teknologi. Så det er helt klart, hvis man som lytter interesserer sig for, hvad den næste Tesla eller Apple eller Microsoft bliver, så tror jeg, man vil lytte med i hvert fald. Og så er vi også glade for at have endnu en ung investor med i blandt os her. Du er 31 år, så trods alt lidt yngre end de andre porteføljeforvaltere, som vi har med her i klubben. Anders, hvor godt klarede du dig egentlig igennem 2023? Jamen, det lå på en stigning på omkring 120%. Det er jo selvfølgelig også godt hjulpet op på vej af aktier som Tesla og Nvidia og Microsoft og Apple. Så du har fået valgt dem, der virkelig stak af opad? Ja, man kan sige, de klarede sig godt sidste år, de klarede sig så knap så godt året før, men in total, så er det i hvert fald, at de er godt i plus. Og der er måske også nogen derude, der kender dig som Tesla-investoren, og Anders, jeg vil bare sige, at du er Tesla-investor, det lægger vi ikke skjul på, men du er så meget mere end det, og det er altså noget af det, vi kommer til at udfolde her i løbet af året i år, hvor du er altså med i vores konkurrence. Apropos Tesla, vi forventer at se nogle salgstal for Tesla i eftermiddag. Vi skal se, om de kommer op på de der 1,8 millioner. De magiske 1,8. I løbet af 2023. Forventer du, at de gør det? Ja, det gør jeg helt bestemt. Det gør jeg helt bestemt. Nu så jeg lige, at konsensus blandt markedet var, jeg kan ikke huske det præcise tal, men det vil i hvert fald ende med, at de kommer op på 1.805.000 biler eller sådan noget. Så de kommer lige med røvende vandskorpen, så at sige, at de kommer over. Så, men ja, det er jo, så længe de bare kommer over, det er i hvert fald, det er i hvert fald godt, kan man sige. Og det er så dejligt, at du er med os her i 2024, Anders. Vi har glædet os til at byde dig velkommen, og der er allerede dukket spørgsmål op til dig, lige så snart vi proklamerede, at du skulle være med. Så vælg det der sag med spørgsmål til lige præcis dig. Vi kan vende tilbage til nogle af dem lidt senere i programmet. Nå, Lars Svendsen, lad os se at få styr på det marked her i 2024. Hvordan ligger vi for land? Ja, vi ligger sådan set pænt for land. Vi er oppe med 3/4%, og det ser ud til, ligesom, at det er sådan en... Nu har vi siddet stille på stolen i 3 dage og sådan noget lignende, og flyver lort af ude på fortovet og sådan noget. Nu skal vi til at gang med at lave noget. Der er sådan den sædvanlige, at nu skal vi i gang, og så tager vi fat. Så det er sådan set lidt positivt. Men altså spørgsmålet, hvor længe det holder. Jeg tror jo, at vi skal dykke snuden først i det her år på aktiemarkedet. Altså. Men der er sådan en begynder glæde med at være i gang igen. Og det er jo det, der vi alle sammen har, når vi har siddet stille for længe. Så skal vi i gang med et eller andet. Så det er, hvad der sker. Der har ikke været nogen rigtig store nyheder over Ultimo her, fordi nogle gange så sker der jo det lige før lugtid, så kommer der nogle ordre eller nogle virksomheder, der skal sælge noget. ISS nåede at sælge det nede i Frankrig, men det gjorde de jo allerede torsdag før nytår, ikke? Og det skal så godkendes og sådan noget, så det hænger jo lidt der på nogle formentlige små ting, men altså, der er sådan noget, der mener også, der har været en nedjustering fra Nokia, der ikke var altså en lille nedjustering, men der er sådan lidt den slags vibrationer, men der er ikke sådan rigtig store ting, at nogen siger, nu køber vi noget her per 1. januar, eller der er sådan, det er ikke dukket op. Det er lige op i omdrejninger. Ja, men der har ikke været sådan nogen. Michael Friis Jørgensen, han plejer jo altså også at sige de bevingede ord, at aktiemarkedet har altså ikke en Mailand-kalender, så det er sådan set lidt lige meget, at vi går ind i et nyt år. Det virker til, at vi sådan sejler videre på de der positive ting, der var her i sidste år. Ja. Og det er jo så også der, vi så har problemet, om vi har ligesom anstrengt os for meget i sidste kvartal, hvor der var så stor et fald på renterne, at de steg jo voldsomt i kurs, obligationerne. Og så, at aktierne fik en bærebølge op på den der konto. Ikke? Så det er sådan set, så det er sådan lidt, jeg vil sige, det er et tredje vendemarked, men jeg tror jo, at kurskurven for i år bliver ned og op. Fordi det der IT, som du står og skal fortælle pænt om, at det er jo vildt overvurderet i min optik, og det må punktere på en eller anden måde. Og så får vi en nedtur, når det så har taget sig, så begynder vi at få fred i Ukraine og alt muligt andet. Nu kommer den igen, ikke? Mm-hmm. Og så begynder markedet at gå op, fordi vi, altså man bare tænker sig, nu har vi haft ro nogle dage. Tænk, vi har faktisk haft 4 møgår. Jeg kalder dem, for jeg har forbandet ord med reference til, der var jo 500 krigen, ikke? For os i Danmark, men vi har bare haft 4 år, hvor der har været noget lort. Altså corona og i 2 år, ikke? Og ævle-bævle rundt, ikke? Og så kommer den der krig, som gjorde, at det der opsving, der skulle være kommet i gang, det blev forpurret, ikke? Og så, når det der overstået, ikke? Jamen, kære venner, så må vi jo holde en byfest alle vejen. Tror du, krigen den bliver altså, for en udgang i år? Ja, det tror jeg. En god udgang for ukrainerne? Ja, i hvert fald de får lov at beholde det meste, ikke? Og så må Putin nok få et eller andet, ikke? Og så er det jo det, men det skal de jo så også vinde. Hvis ikke man kan vinde, ingen af dem kan vinde krigen, så må man jo finde ud af at slutte en fred. Men altså, og det tror jeg kommer, fordi det er jo, altså du ser på, hvor mange mennesker der er. De taler om, altså Ukraine skulle have 400.000 ukraine og Rusland døde og alvorligt såret. Altså totale tab, kunne man kalde det for, ikke? Altså hvor du mangler et eller andet. Ja, så det er jo en dimension, som er ganske forrygt. I Putins nytårstale, der sagde han blandt andet, at han der gerne vil have fred, men det skal være på hans egne vilkår. Og det er jo sådan set ikke nemt nok at smide ud i verden, tænker jeg, så er man ikke særlig forhandlingsvillig. Det virker så, at han står ret fast på sine fødder. Xi Jinping var også ude med en nytårstale, og for første gang, som jeg har hørt det i hvert fald, der indrømmer han altså, at det ikke går særlig godt med kinesisk økonomi. Han sagde, at nogle virksomheder, de kæmper altså, der er kinesere, der er svært ved at finde arbejde. Altså et tydeligt tegn på, at det ikke kører helt, som det skal. Og det er jo altså blandt andet ejendomssektoren, der er i knæ. Det er den enorme ungdomsarbejdsløshed, det er deflation og internationale investorer, der flygter ud af Kina. Så der er altså også nok at kæmpe med, og de seneste PMI-tal, der faldt her i weekenden, de så heller ikke for gode ud. Det er faldet i styrke, det tal i hvert fald fra 49,4 i november til 49 i december. Det er altså 50, der er balancepunktet på PMI-tallen mellem fremgang og tilbagegang i økonomien. Så det går altså den forkerte vej derude. Og så sagde han altså også, at Kinas genforening med Taiwan er uundgåelig. Det var altså også en stramning af retorikken fra sidste år, hvor han talte mere bløde vendinger, at han håbede, at de kunne finde sammen igen, Lars Svendsen. Ser vi ind i et scenarie der byder på endnu mere krig og ufred i verden, tror du? Nogle gange inspirerer politikere jo hinanden, og de mener, der er krig et sted, kan de godt tage en hos dem selv, fordi så er der ligesom opmærksomheden. Nej, det tror jeg ikke, at det er sådan, man skal se det. Men tankegangen er jo, og den vil nok blive ved, men altså, det kan jo ende med, at det bliver Taiwan, som skal være den demokratiske indgang for Kina, ikke? Altså hvis han bliver smidt på porten, så kan dem ude på øen jo sige, at nu skal vi fusionere, og så kan I jo indføre vores forfatning, og så kan vi holde af. Nå, men det kan du jo. Altså, det er jo, Taiwan er jo på mange punkter i et meget moderne samfund. Det må jeg sige. Og de er så kun 40 millioner, de andre 1,3 milliarder, ikke? Men det lyder så, at det er en stor bekymring, der fylder nej, i de tvivl. Nej. Jeg tror, det er sådan noget sniksnak. Og politikere, altså det er jo det med, politikere er jo en slags forbrydere, ikke? Det er de. Det er politik og svindel, og det er sådan grundsubstansen, hvad politik er. Og der må man bare sige, at have en ekstern fjende kan jo være godt, hvis du kan få folk til at bakke op, men jeg tror også, at en almindelig kineser er ret ligeglad. Altså, fordi Kina er jo det gode ved Kina er jo, at det er jo et homogent land, altså sprogmæssigt homogent. Og det er... Er der jo ikke mange forskellige dialekter? Nej, der er to. Okay. Der er to. Og så er der nogle af de der ude i vest, ikke? De der uigurer, hvad det i verden de hedder, dem der, der har deres egen kultur. Men altså, hvad hedder det... jeg tror også, at han er mere interesseret i, når Rusland en dag går på røven, så skal han jo have hånden ind i Sibirien. Mm. Så er det der, du skal være. Okay. Han har jo allerede ved at sætte sig på Kasakhstan som sådan, naboland. Ikke? Men det tror jeg ikke, du skal være bange for på det. Men det er jo et problem, at hvis ikke han performer og giver folk et fremgang og vækst og alt det der, jamen så ligesom, at så er hans politiske legitimitet, den er jo væk. Jeg er nok lidt mere... Anders, udsigten til politisk uro også flere andre steder i verden, end vi ser lige nu. Hvordan kigger du på det, når du skal være... Jamen, jeg er nok lidt mere skeptisk, desværre, end Lav. Jeg vil rigtig gerne være lige så positivt stemt som dig, Lav. Men jeg tror, man skal tage det ekstremt seriøst. Det er de trusler, når han rasler med sablen. Altså, hvad hedder det? Nu siger vi, at hvad har den almene kineser ser ikke rigtig noget formål i at invadere Taiwan, men det kunne man jo også have sagt om den gængse russer, at vil være ret ligeglad med Ukraine. Så jeg tror ikke, det bliver 24, men jeg tror bestemt, det bliver en meget, meget reel mulighed i 25 eller 26. Det tror jeg. Og så kan man altså til den tid glemme enhver snak om renter og inflation osv. Så vil den ene geopolitiske hændelse vil kaste aktiemarkederne ud i et så stort kaos, som vi aldrig har set, sjældent har set magen til før. Så hvilke handlinger sætter du i værk, Anders Bæk, for at imødegå den bekymring? Jamen, hvis jeg skulle sætte nogen... Det er jo også det, der lyder lidt fjollet, fordi hvis man skulle gøre det, så skulle man jo lade være at være investor. Fordi hvis Kina de går ind i Taiwan, jamen så... det er jo derfra hele størstedelen af, hvad hedder det, af verdens mikrochip-produktion, den foregår i kraft af TSMC, som jo også ligger i min portefølje. Men hvad hedder det, så hvis de afbryder salget til resten af verden, eller i hvert fald, du ved, gør, at der sker nogle kæmpe, kæmpe store omvæltninger der, og Kina kommer til at sætte sig på det, jamen så gælder det for de fleste aktier. Så kan man, om man investerer i, uanset næsten hvad for en sektor man investerer inden for, det er selvfølgelig klart, så vil tech-sektoren være den mest hårdt ramte, men de fleste sektorer vil komme slemt til skade. Så jeg vil sige, for mig, jeg krydser fingre for, at det ikke sker, men har en... Ja, at det kan ske. Så det er et vilkår, man ikke rigtig kan komme ud om, hvis det vil jeg sige. Okay. Ja. Man skal altså heller ikke underkende, at kinesere, efter jeg forstår ud fra deres kultur og historie, er voldsomt meget imod krig. Krig er den ultimative form for menneskelig nedbrud af adfærd, og derfor så... det er ligesom deres holdning, som jo stammer helt tilbage fra minus 500 med deres gamle filosofer og alt det der hejs, at derfor er det ikke noget, man bare går til. Og det skal siges yderligere, at selvom der kun sidder 40 millioner derude på Taiwan for Mosaøen, så er det jo sådan, at de andre lande omkring Kina er hunderede for dem. Det kan godt være, at vi sidder herovre og kigger på det og sådan noget. Men Filippinerne, hvor de prøver på at erobre enhver noget, der rager op over vandet i hele sydkinesiske hav, for at få olie og baser og lave en flyvebas på, eller en helikopterport på en eller anden mærkelig ø. Og Vietnam og Japan, også til dels måske Korea, de er jo i den grad frygter kineserne. Så hvis de rører på sig, så vil de jo være dem, som vil være næsten mest berørt af det. Mm. Det er ikke bare, at du kan sige, men der ligger lige den der ø derude, så snupper vi den, ikke? Og du kan jo se lidt på, hvordan det er gået med Hongkong, at jeg er ikke klog på det, jeg ser det på lang afstand, men altså, glorien af det derude, den er jo falmet, så du drømmer ikke om det. Altså, det var jo en star, ikke? Og det er jeg altså ikke mere. Så vidt fik vi altså der, skudt vil, millionærklubben i gang her i 2024 på de helt høje navler. Men der skal vi også op en gang imellem. Lad os lige hoppe ned i aktiemarkedet igen. Ja, det er altså AP Møller Mærsk, Bavaria Nordic og Vestas, der stiger her til morgen. AP Møller Mærsk, som jo altså... må man sige, at stadigvæk har nogle problemer over i Rødehavet, og Rødehavet, de var jo ude at sige inden jul eller en nytår, at de ville igen optage sejladsen gennem Suezkanalen, men nu trækker de sig vist lidt igen, er det seneste, jeg har set. Og der er altså også Iran, som blander sig i den konflikt, der sender krigsskibe til det Rødehav. Men aktien stiger altså her til morgen, Lars Svendsen, den ligger vel stadigvæk i din portefølje? Og jeg er ikke bange for den. Jeg tror nok, altså, det der handler jo, og der er en vis varsel på, hvor lang tid, når skibene begynder at sejle gennem Middelhavet, så skal de jo helst smutte igennem Suezkanalen, ellers så skal de jo vende rundt og alt det. Så, Så det er jo ligesom lidt, sådan lidt varslingstid på, når man er ligesom nødt til nærmest at fortsætte ruten. Ikke? Mm. Men nej, det er jeg ikke så bange for, men det ser ud til at komme i gang. Men altså, det er jo, altså, når du har et 300 meter langt skib, eller 350 meter, så er det jo til at ramme med, og de der missiler, de kan næsten selv ramme. Ikke? Ja. Og det var gode veje jo også, der gik jo ikke fut i den, eller noget som helst. De kunne dårligt finde ud af, hvor det var henad, den havde fået. Og containerskib har en stor stabilitet, så skal man lige huske, hvis nogen... Det kan være, efter at de faldt de 42 container faldt over bord om, så synes de, at det ikke er tilfældet. Ja, men, men det har de faktisk. Hvis du tager et af de store containerskib på 400 meter og 60 meter bredt, hvis det var et tankskib, så skulle det jo kunne laste 400.000 tons. Og den har en dødvægt på 200.000 tons lastning. Mm. Det er fordi, container er volumengods. Meget af det der er jo luft, fordi der er emballage inde i dem, og de bliver jo ikke pakket til sidste hjørne med hvad det ene er, skjorter eller noget andet, og farvefjernsyn. Så derfor er det volumengods, det er også derfor, man har så meget på dækket. Okay. Men altså, nej, det der, det tror jeg, vi skal tale om, men det ser ud til, at han kommer rundt på den gode ben omkring det, altså det bliver jo nok kunderne, der skal betale det meste af det der. Ja, og så er der Vestas, som jo altså, det væltede ind med ordre til i slutningen af året, Lars Svendsen, den stiger 1,3 sådan i hele træskolængder. Hvad tænker du om Vestas? Ja, er det tid tænker, til at hoppe ind i den, eller hvad? Offentlig? Skal man hoppe ind i den, eller hvad? Nej, jeg mener, foretegnet er forkert. Den koster 217, den skulle koste 117. Så hvad hedder det? Det er, den er jo markant overvurderet. Jeg mener ikke, at de er ude af skoven endnu. At deres hvad hedder det, indtjeningsmarginaler vil fortsat være lave. Og de har så den der servicebutik, der giver gode penge og sådan noget. Men den er stadigvæk lav. Og nu skal de jo i gang med de her havvindmøller. Begynder rigtig, altså de store havvindmøller skal jo nu snart ud på at blive skruet op. Mm. Og det bliver jo sådan set det mest interessante ved dem, der skal give volumen i resten af 20'erne, altså de her 15 megawatter, hvor de jo helt siden mest har kørt på op til 7. Så det er jo generationsskifte på produkter, og det begynder nu at få vægt her i løbet af 23, og så i særdeleshed 24, så er der ud af. Så nej, jeg har ikke nogen trang til det der. Lad det være. Vi lader den være. Ja. Godt. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen, erfaren investor og porteføljeforvalter her i klubben. Og Anders Bæk, der er helt ny, i hvert fald i Millionærklub sammenhæng investeringsmæssigt. Der er du bestemt ikke ny, Anders. Vi skal høre meget mere om dig og hvordan du kaster dig ind i investeringsverden. Og så smed jeg også en konkurrence på banen i fredags. Jeg sagde, at man skulle tagge en person, som man tænkte kunne interessere sig for investeringer. Det gjorde Søren Madsen. Han taggede Isabella Madsen og sagde, at Isabella, hun kan da godt trænge til lidt ny viden og ikke bare samle alt det op, der er ude på TikTok omkring investering. Så der ryger en t-shirt videre til dig, Søren Madsen. Så kan du selv bestemme, om du vil give den til Isabella. Brug dine personlige eller faglige forser, din viden og din særlige interesse, når du begiver dig ud i investeringskunst. Det er nogle af de gode råd, som vi før har bragt her i Millionærklubben. Og Anders Bæk, som er civilingeniør i softwareudvikling og økonomi-forretningsudvikling, så er din investeringsstrategi vel meget godt i tråd med den slags råd. Mm-hmm. Ja. Helt bestemt, helt bestemt. Og jeg ved ikke, måske før jeg lige hopper mere ned i min metode, men jeg lige må i en kort præsentation af mig selv for lytterne. Men altså, ja, jeg hedder Anders Bæk, og jeg er 31 år gammel. Jeg bor i Aarhus med min kæreste og vores to kaniner, hvis jeg skal være helt, hvad hedder det, kom ind i dybden. Og så kan jeg også lige smide... Er det to hanner og to hunder? Ja, det er faktisk en han og en hund. Men så bliver det jo ikke. Så de har kastreret sig, så der, de lever godt sammen, uden at der kommer kaniner ud af det. Hvad for noget? Kastrerer man en kanin? Ja, det gør man jo. Nå, I er ude på et tidspunkt, drenge. Tilbage til Anders liv. Hvad hedder det? Og så lige en hurtig breaking news. Min kæreste, hun skal føde her til hvad hedder det, til slutningen af februar. Så der bliver jeg far til en lille pige, så det glæder vi os rigtig meget til. Men hvad hedder det? Men ja, altså min baggrund, det er civilingeniør inden for software og økonomi, forretningsudvikling. Og til daglig, jamen der sidder jeg som privatinvestor og analytiker med speciale, som sagt, inden for tech og AI-industrien. Og derudover, så er jeg også foredragsholder inden for, hvad hedder det, med fokus på AI. og er fast skribent for i forhold til tech hos Nordnet og hvad hedder det, og så er jeg egentlig også lige blevet færdig med min kommende bog om AI, der bliver udgivet her en gang i år. Så det er sådan, hvad kan man sige, min baggrund, og det lige hurtigt skal det siges, at jeg sælger ikke noget produkt eller har nogen. Det får du sandelig heller ikke lov til her. Nej, lige præcis, så det jeg vil sige, det er, man kan gå ind, hver gang jeg snakker om en aktie, kan man gå ind, hvis man har lyst til at høre min analyse af det, den udgiver jeg gratis på min hjemmeside, hvis man har lyst til det på andersbm.dk. Det er bare lige for at give fuld transparens i forhold til. Og Anders, du har også sagt, at du vil meget gerne inddrages i debatten ude på Facebook-gruppen. Så hvis der er et eller andet, man har spørgsmål til dig, så kan man altså gå ind der. Hvis man skal have stillet spørgsmål her i programmet, så er det jo altså på sms'en, det foregår. Det er på 42 42 03 21, og man starter beskeden med Mio. Så ryger de nemlig herind til mig, men uden for programmet, der kan man altså ligesom fange. Ja, altså jeg ved, der er mange, der sidder og følger med live på Euroinvestors hjemmeside, eller Facebook-side. Så gerne, man kan jo skrive til Anders, hvis man vil være helt sikker på, at jeg får det set, og så vil jeg prøve at få det svar. Til jul til Anders. Anders, har det været altså tech og AI? Ja, nu ved jeg godt, at vi sådan måske først for alvor begynder at snakke AI-investering de seneste par år, men har det været det felt, som du har beskæftiget dig med altid? Ja, det har det. Det har det egentlig. Altså, jeg begyndte at investere tilbage i 2012, og det gjorde jeg netop fordi, at jeg har altid haft en stor interesse og forståelse for de her store teknologigiganter. Så den første aktie, jeg investerede i, det var Apple, og så har jeg så suppleret op siden. Så det har været egentlig hele tiden været min niche. Så jeg kan næsten forstå, at du har haft meget godt medløb i de der år, hvor det er gået rigtig stærkt for nogle af de der store tech-selskaber, men selvfølgelig også fået nogle hug undervejs. Hvordan har du håndteret dem? Jamen, jeg er jo langsigtet investor, så de der dale, vi kommer til, altså jeg investerer jo i høj grad, det vil mine store inspirationskilder, eller helte, hvis man skal være så dramatisk på aktiemarkedet, det er jo Benjamin Graham, der var kendt som faderen til value investing og Warren Buffetts mentor, så er det Warren Buffett og Charlie Munger. Og deres, dem vil jeg komme til at citere rigtig meget i løbet af de her programmer, fordi det er deres metoder, jeg bruger og bygger ovenpå. Så jeg er selv langsigtet investor, og jeg plejer at sige, at man skal investere, som om man var verdens kedeligste investor. Så det vil sige, det er relativt sjældent, jeg går ind og laver justeringer. Det er i hvert fald efter min mening. Det er der selvfølgelig mange, der er uenige i, men efter min mening, jo flere køber selv man laver, jo mere kommer man til at udtørre sin, jo mere skat er der, man skal sælge, eller hvad hedder det, betale sit afkast osv. Så jeg laver jo, man kan sige, jo mere langsigtet mine analyser er, jamen jo mere ender jeg med at tjene. Så hvis vi tager netop en aktie som Tesla, jamen den var jeg netop, altså tilbage i 2017, der lavede jeg mine analyser om, at den ville, jeg var meget, meget alene med det, men at den snart ville gennemgå en stor, stor udvikling. Og den har jo så steget 1000% siden da. På trods af, at der har været nogle høje og nogle dale, jamen så har jeg egentlig bare holdt fast og suppleret op, hver gang der er kommet en bund og ikke solgt ud af min position. Og det har jo også galt med, mine positioner i Apple og Nvidia og så videre. Og det er i hvert fald givet et rigtig, rigtig godt afkast. Mm. Nu Graham, det er jo mange år siden, at han levede, men Anders, Warren Buffett og Charlie Munger, som jo desværre lige er død, de var jo i lang tid meget skeptiske over for hele den her teknologiudvikling, og investerede overhovedet ikke i det, indtil de så investerede big time ind i Apple. Ja. Men hvordan ligger det i tråd med, at du sådan er meget fokus på tech? Jamen, jeg vil sige, at jeg har enormt, enormt stor respekt for de to herrer her, men der, hvor man godt kan kritisere dem, det er inden for deres forståelse af teknologi. De har ikke en specielt god forståelse for teknologi. De er rigtig gode til value-aktier, for de er fra den gamle skole. Og det er noget, der også er rigtig vigtigt for mig at sige det her, noget jeg også kommer til at slå et stort slag for i løbet af de her programmer. Fordi, som sagt, min metode bygger oven på Benjamin Grahams, der er jo kendt som sagt faderen inden for value-investing og skaberne fundamental analyse og den indre værdi for aktier. Det problem, jeg ser i dag, det er, at mange tager hans metoder og bruger dem uden at tilpasse dem til vores tid. Det bliver et problem, fordi man skal huske på, da han lavede de her metoder, altså fundamental analyse, og udviklede dem, det var altså tilbage i en verden, det var tilbage i 1940-1950, det var altså en verden, før at den her eksponentielle udvikling gik i gang, før den digitale udvikling gik i gang. Tech-industrien var end ikke født på det tidspunkt. Det blev født op igennem 50'erne og 60'erne med mikrochippen kom til og computeren osv. Og det betyder altså, at han investerede i en verden, der gik i slow motion. Vi investerer altså i en verden, der går i et eksponentielt tempo. Han havde ikke set fænomener som Apple, som Nokia, som Tesla, som Google osv., som der lige pludselig kunne komme ind og lave en kæmpe opstigning eller lave et kæmpe fald. Og derfor er vi nødt til at tilpasse os til den her virkelighed, vi lever i. Og det, den måde, jeg gør det på, jamen det er ved at være lige så fokuseret på fundamentalerne fra et økonomisk perspektiv. Jamen det kombinerer jeg med min baggrund som ingeniør, ved at jeg er lige så fokuseret på produktet, teknologien og innovationsgraden og ledelsens innovationskompas. Fordi jeg plejer at sige, det er produkt for tech-aktier i hvert fald, det gælder ikke for value-aktier, der er det nogle lidt andre spilleregler, men for tech-aktier, der gælder det, at det er produktet og teknologien, der skubber regnskabstallene. Det er det, der ligesom er det langsigtede pejlemærke for, hvordan et tech-firma kommer til at klare sig fremadrettet. Og det var blandt andet derfor, at der var mange, der tog fejl med Tesla. For der var mange, der kiggede tilbage i 2017, og de skabte jo første overskud tilbage i 2020, så der var mange, der kiggede på Tesla og så, det er et dårligt firma, det her. De har et stort, bulrende underskud. Deres fundamentaler ser ikke specielt gode ud. Hvor jeg gik i den anden boldgade og betragtede det fra et ingeniørmæssigt perspektiv, og så altså det her med, at de havde iPhone-ificeret, iPhone-effekten, at de havde taget og lavet nogle store innovationer på bilen og digitaliseret den. Og det kan vi altså se på salgstallene nu. Og apropos Tesla, Anders, så er der jo altså kommet et spørgsmål ind til dig fra Thomas i Aalborg. Han skriver først og fremmest, velkommen i Millionærklubben. Du virker som en gut med meget stor forståelse for teknologi, AI og anvendeligheden heraf. Du siger også, at du foretager dybe finansielle analyser. Jeg kan da jo ikke finde nogen information om dine estimater for cashflow på Tesla, som du i et øvrigt sammenligner med de store tech-giganter som Apple, Microsoft og Nvidia. Marginalerne og CapEx er dog markant anderledes. Hvilken værdiansættelsesmodel bruger du, og hvad tænker du om denne forskel? Det gør, efter min mening, at man ikke kan benytte dem som peers, da de finansielle karakteristika er fuldstændig forskellige. Anders, blander du æbler og pærer sammen her? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Tak for spørgsmålet, Thomas. Der var lige et par spørgsmål i det spørgsmål. Men hvad hedder det? Hvis jeg skal starte med cashflow. Altså Tesla har jo skabt et super positivt cashflow i flere år efterhånden. Og i forhold til OPEX, CAPEX, jeg kender ikke lige forholdet for Tesla mellem det, men hvad hedder det? Men så længe at de netop har en igen super super positiv cashflow, har en toplinje og bundlinje, der stiger stødt herover de sidste år. Det bliver lidt spændende at se, når vi får hele regnskabstallene for 2023, for de har jo spist deres egne marginer for ligesom at sætte ekstra skub i tallene. Og så kan jeg ikke huske, hvad der ellers blev. Hvad var min pointe til det? Hvilken værdiansættelsesmodel bruger du, altså hvis det ikke ligesom er kigge på det her med marginaler? Husker det. Så der var to ting, til det, og så til marginerne. Det er rent nok, lige nu der har Tesla nogle marginer, der ligger lidt under, som han siger, deres peers, altså som hvis vi sammenligner de andre tech-giganter, som Apple og Microsoft og Nvidia. Jeg mener, Microsoft og Apple har en operating margin her for 23, der ligger omkring, jeg mener, det er omkring 20-30%, og Tesla har en på omkring 10%. Så Tesla ligger lige lidt under. Men igen, det er jo klart, når de netop, vi kommer lige ud fra en makrodal, hvor biler er noget af det sidste, man køber i de tider, vi lige har gået igennem. Så det er jo altså fair, at de har, jeg ser, lad mig sige på noget, som investor ser jeg mere, at de netop spiser deres egne marginer for at stimulere salget, i stedet for, at de prøver at holde nogle så flotte høje marginer som muligt. Så de har altså gjort den løsning, som jeg foretrækker som investor. I forhold til min værdiansættelsesmetode, jamen det jeg plejer at bruge, jeg kigger på, hvad hedder det, når jeg skal lave estimater, jamen så er det forholdet mellem EPS og min, hvad hedder det, indtjening per aktie. Ja, indtjening per aktie. Og så min vurdering af en fremtidig, hvad hedder det, price to earnings multipel. Det er sådan det jeg plejer at gå efter. Altså pris i forhold til indtjening. Ja. Og så altså, men Thomas mener jo altså, at man slet ikke kan sammenligne de der grupper, Apple, Microsoft, Nvidia og så Tesla, altså deres finansielle karakteristika er fuldstændig forskellige. Hvad mener du om det? Jamen, der er jeg meget uenig. Okay. Der er jeg meget uenig. Det mener jeg helt bestemt, man kan. Og der er vi tilbage til, og det mener jeg sådan set både man kan fra et økonomisk perspektiv, altså fordi Tesla har nogle flotte marginer, især når det kommer til at lave biler. Og det skal jo siges, de er jo den eneste de eneste, der formår at lave en elbil, der rent faktisk har en positiv margin. Så alle de andre, der producerer elbiler, de ligger rent faktisk og taber penge på deres elbiler. Samtidig med det, når jeg sammenligner de her, at man bør, hvis man skal kategorisere Tesla, bør man mere putte dem i kategorien med Apple og Microsoft, end i kategorien med Volkswagen og Toyota. Og grund til, at jeg siger det, jamen det er fordi, at deres software er så stærk, og det vil fremadrettet kunne skabe nogle indtjeningskilder. Teslas mål, det er jo at producere en selvkørende bil. Det kan godt være, at de ikke er der endnu, og det skal Elon Musk jo også have håb for, at han har i så lang tid, det er jo en stående vittighed efterhånden, at han har sagt, næste år, så kommer det næste år. Så det er ikke i orden, at han gør det. Men når det så er sagt, så fra et ingeniørmæssigt perspektiv, så er det efter min mening stadig dem, der ligger langt, langt forrest foran de andre. Det jeg vil sige med det er, hvis vi antager, at de knækker koden i år eller næste år, jamen så vil det altså skabe nogle indtjeningskilder, som der er fuldt ud på linje med Apple og Microsoft. Jeg kalder det et platformsselskab. Altså det her med, hvis vi antager, at de knækker koden, jamen så de andre bilfabrikanter vil være nødsaget til at spørge, om de må licensere teknologien fra Tesla. Så kan Tesla altså lige pludselig få en forretningsmodel, der ligner Windows fra Microsoft eller Android fra Google. Derudover, det er jo et tilkøb, man kan lave. Så det vil sige, at det koster 100.000 kroner at tilkøbe tilkørende teknologi til sin bil. Så det vil altså sige, hvis Tesla, lad os antage, at de knækker koden i morgen, jamen så kunne de altså smide ud til hele deres flåde af flere millioner biler. Og med et knipsslag kunne de altså gøre, at det er jo en 100% software-margin, de ville få derfor. Og således kom det altså til at handle en hel del om Tesla alligevel. Note to myself, jeg skal huske, at jeg ikke lade trykke på den der Tesla-klap, hvis jeg ikke vil snakke om Tesla i lang tid. Det er spændende, Anders. Ja, det var et godt spørgsmål, det var, Thomas. Tak, Thomas fra Aalborg, som havde sendt det spørgsmål ind. Og Jana er selvfølgelig også velkommen til at stille spørgsmål herind til studiet 42 42 03 21. Start beskeden med Mio. Men det var sådan set også et meget godt springbræt, Anders, til et spørgsmål, som jeg selv kom til at tænke på. Altså, vi taler meget om tech og AI og putter det ind i gigantiske store kasser, som om det kan favne alt. Altså, er der særlige områder af teknologisektoren eller AI-sektoren, som du sådan interesserer dig mere for end andre, og hvordan deler du det egentlig op? Ja, altså, den portefølje, jeg nu har lavet her til Millionærklubben, jamen det er jo en tech og AI portefølje. Og det, der er fælles for alle de selskaber, der er i næsten alle, lige med få undtagelser, næsten alle de selskaber, der er i porteføljen, de står stærkt inden for AI-industrien. Altså de er i hvert fald i den her supply chain, kan man sige, af AI. Der er både nogen, der skal lave mikrochipsene til AI-træningscomputerne, og så nogen, der skal udvikle selve AI-systemerne. Den supply chain er sådan set rigtig, rigtig godt dækket ind i min portefølje. Og grunden til, jeg tror også, det er vigtigt lige at forklare lytterne, hvorfor er det, at AI det bliver så stort? Fordi det er jo den her kliché efterhånden, at vi har hørt, at AI det bliver kæmpestort. Det er meget fint, men hvorfor? Altså, hvad er det præcis, det kommer til at ændre? Hvorfor er det her ikke bare en fuser-teknologi, der måske dør lidt ud, som vi har set med tidligere teknologier? For mig, og det er jo altså noget, jeg har forsket i meget, meget dybt her de seneste mange, mange år. Jeg forventer, det er der jo mange andre eksperter, der også gør, at AI-bølgen det bliver den største teknologiske revolution, vi står overfor. Den vil blive større end en internetbølgen, den vil blive større end computerrevolutionen. Den vil komme til at have betydning og berøre alle aspekter af vores samfund. Og helt lavpraktisk, jamen det betyder jo, at når vi om ganske få år holder i kø ved McDonald's, så er det altså en AI, der tager imod vores ordre. Når telefonen den ringer om ganske få år, og det er et nummer, vi ikke kender, jamen så kan det altså være en AI, der en telefonsælger AI, der prøver at sælge det nyeste nummer af, hvad ved jeg, et eller andet tilfældigt blad. Det kan også være, at når vi i fremtiden ser TV-avisen, så er det altså ikke Cecilie Bæk, der står der, så er det en eller anden AI-vært, der står der, og i øvrigt kan man lige spørge den ind, hvis man har et spørgsmål til nyheden, og så kan verden besvare det. Samtidig med det, så netop selvkørende biler, der kommer husrobotter osv., der kan stå for de huslige pligter. Så min pointe med det her, det er, at det er en revolution, der er kommet for at blive, så at sige. Og derfor er det jo altså også åbenlyst, at de selskaber, der kommer til at udvikle den her teknologi, de ligger altså rigtig, rigtig lunt i svinget over de kommende år. Så vi som investorer har et stort incitament for at finde de her store AI-vindere. Og det, man skal huske, det er, indgangskravene til AI-industrien, de er så høje. Det er ikke et game, man bare lige kommer ind i som en lille startup, der lige har fået et par millioner i investering. Indgangskravene er høje, og det er fordi, det kræver meget, meget kapital til at købe AI-træningscomputere. Det kræver også en stor brønd af data. Man skal jo, alle de her AI-systemer er jo trænet på en kæmpe, kæmpe stor mængde data, som i sig selv kræver stor kapital at kunne anskaffe. Så derfor så er det vigtigt, at man får fundet de rigtige. Hvis man ikke finder de rigtige, men så ender man altså med at stå med et lille startup-firma, som man havde store forhåbninger til. Det skulle blive det næste Google, eller det næste, hvad ved jeg, det næste Amazon osv. Men det materialiserede sig aldrig. Så jeg har bevidst prøvet at holde mig til den her klikken af store tech-giganter, fordi det er formentlig, efter min mening, også der, vi skal finde fremtidens AI. Vindere. Og der er altså også nogle af de her Magnificent Seven, som vi talte meget i 2023. Det har du vel egentlig. jeg vil lige sige til lytterne, at inde på Saxo Banks hjemmeside, der kan man jo altså normalt i hvert fald se alle millionærklubbens portefølje. Anders er ikke kommet derind endnu. Vi er selvfølgelig i gang sammen med Saxo Bank. Det er dem, der skal ændre det, så vi skal nok være på nakken af dem, så vi ser at få det rigtige derind. Men lad mig bare lige hurtigt nævne, som Anders har fortalt mig her til morgen, at han har Tesla, selvfølgelig, Apple, Microsoft, Nvidia, TSMC, ASML, Netflix og Adobe. Det er i hvert fald de navne, du lige har nævnt for mig, Anders, som der så er mere eller mindre. Det ved jeg ikke, men det kan vi jo komme ind på. Men du vil godt lige omkring her til morgen, Microsoft og Nvidia, det er jo altså også nogle af dem, som havde en fin optur i 2023. Mm. Alt det, som du står og taler om, at vi først lige er gået i gang med AI-bølgen, er det ikke allerede regnet ind i de selskaber? Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg slet ikke sige. Altså, jeg sammenligner lidt nogle gange, hvis man skal forstå, hvor AI-teknologi det ligger lige nu, så sammenligner jeg det lidt med, hvor internettet var i 1995. Altså, nu var jeg var kun 3 år tilbage i 95. Jeg var ikke så gammel. Jeg husker det tydeligt, som var det i går. Jeg kan tydeligt huske, da mig og min far, vi sad og med internettet og rodet med det, og de her biplyde, og man skulle bruge telefonforbindelse. Det var noget modem. Det var noget magtværk. Men vi skulle altså ikke ret mange år frem, før det blev utrolig meget bedre og utrolig meget nemmere og hurtigere at bruge. Og det er på samme måde, vi skal se AI. Altså AI er i sin... Det er kun lige kommet ud af kravlegården. Det er i sin spæde begyndelse. Og derfor så efter min mening er det slet ikke indregnet. Og det er jo altså også fordi, at deres toplinjer og bundlinjer afspejler ikke rigtigt nu, at de er førende. Det forventer jeg, at det vil komme til her over de kommende år, i takt med, at de får udviklet deres systemer. Men hvis jeg lige skulle måske dykke lidt ned i Microsoft og Nvidia. Det, der er vigtigt for mig at sige her lige til, i forhold til alle aktierne, alle aktierne i min portefølje står stærkt rent økonomisk. Altså, så det er nogen, der har nogen med fundamental analyse. De har en stærk toplinje, stærk bundlinje, handelssignal relativt fair. Det tror jeg, Laura er lidt uenig med mig i. Men i forhold til nogle multipler, handles de i en price to earnings, der ligger på omkring 30-40 stykker. Så man kan sige selvfølgelig, hvis Lav får ret, så får de nok et dask nedad. Det regner jeg dog ikke med, der sker. Men lad os nu se. Så det vil sige, så over linjen, det er bare for at sige, der er ikke nogen, der sådan er helt, ligger ikke har overskud osv. Det er nogen, der står stabilt, også med fundamental analyse. Grund til, at jeg gerne vil fremhæve Microsoft og Nvidia, det er der flere grunde til. Først og fremmest, så har de jo nogle super stærke forretningsmodeller, stærke indtjeningskilder. Altså, jeg synes, Microsoft har gjort det ufattelig godt, og de har været ekstremt gode til at differentiere sig. Altså, de har nogle stærke og stabile indtjeningskilder, der bygger på forskellige ben. Altså, det er jo både fra deres Windows-salg, fra deres hvad hedder det, Office-pakker, fra Xbox, fra LinkedIn, fra Bing nu her begyndt at tjene lidt mere efter, de har indtjent mere efter, de har fået implementeret ChatGPT i den. Så de står stærkt og har jo også nogle flotte væksttal. Og det samme kan vi sige om Nvidia. Altså, de har jo om nogen formået at hoppe med på den her AI-bølge. Og det, man skal vide om Nvidia, det er, at de producerer ikke direkte selv AI-systemer. Det, de i stedet gør, det er, at jeg kalder det en infrastrukturaktie. Altså, de lægger togskinnerne, som de andre AI-selskaber benytter. Fordi de altså de står for størstedelen af den her AI-chip-produktion, har omkring 90% af den. Så det er nærmest monopoltilstande, at de besidder inden for den her industri. Og det kan vi altså se på deres toplinje, bundlinje, at den er steget eksplosivt her det seneste år. Det jeg også vil fremhæve med de to, det er, at de har begge to nogle super, super dygtige CEOs. Og det er noget andet, jeg kommer til at slå et stort slag for i løbet af Millionærklubben. Det her med, at vi skal efter min mening være meget mere menneskefokuseret. Altså at det her med, at CEO'ens dygtighed, det er noget, der bliver undervurderet. En dygtig CEO kan gøre hele forskellen for et selskab. Og grund til, at mange investorer i dag måske ikke tænker så meget på CEO'en, altså for mig, det betyder helt lavpraktisk, noget af det vigtigste for mig, udover at kigge på regnskabstal og bedømme teknologi og, og produkter osv., jamen det er sådan helt lavpraktisk at gå ind og se et hvert interview, jeg kan med de her CEOs, det er jo så Satya Nadella fra Microsoft og Jensen Huang fra Nvidia, men det gælder også for de andre CEOs. Gå ind og se så mange interviews, så får man en fornemmelse for, jamen, er de, hvor dygtige er de, hvad er deres track record, hvor ambitiøse er de på deres selskabsvejene, hvor politikeragtige er de, hvor straight svar kommer de med. Så man kan aflæse rigtig meget om firmaets sundhed ved at kigge på interviews fra CEO'en. Og hvis jeg lige må komme en hurtig til det, grund til, at mange de undervurderer det, det er, fordi man kigger på et firma, så tænker man, okay, det er et firma med flere 10.000-vis af ansatte. Jamen, fordelen, hvor stor indvirkning kan en enkelt CEO have? Svaret det er kæmpestor. En sammenligning, man kan bruge, det er, tænk på en instruktør, tænk på Steven Spielberg eller Martin Scorsese. Hvis man tager deres filmudviklingshold og giver det til en middelmådig instruktør, så er det altså en komplet anden film, man får lavet. Mm. Eller lad os tage en general, der giver Napoleons hær under Napoleons krigene til en general fra Preussen eller fra Østrig. Så er det altså en langt dårligere her, man kommer til at få. Så ja, i det lys er det jo også interessant, at du er så meget Tesla-fan, fordi ham, den siger jo, det sidste, jeg vil kalde mig, det er Tesla-fan. Tesla-investor så. Tesla-investor, ja. Du lyder som en fan, når du taler om Tesla. Det håber jeg ikke. Anders, ja, men der sker jo selvfølgelig meget. Vi skal lige have Lars Svendsen på banen. Jeg synes, det er på tide at høre din stemme. Jeg står jo og nyder det jo. Svendsen, præcis. Earnings per share, eller okay. Price-earning-niveauer på, ja. Anders siger Microsoft og Nvidia omkring 30-40 i hele træskolængder, når jeg kigger på Eurovester, så ligger de lidt højere, men never mind, det skal ikke skille os ad. Er det højt i dit univers? Ja, det er det jo, og ligesom, jeg synes, jeg står og griner lidt, fordi vi har jo haft det her IT-boom, som jo ikke er nyt. Det har vi sådan set snart haft i 15 år, ikke? Efter hvordan man diskuterer det. Men det andet, så i virkeligheden, så er du jo meget gammeldags ved at købe dig ind i dem, fordi det er jo the big names, du køber, og ikke rising stars, som det var jo det, som Mads Christiansen gjorde, så vidt jeg forstod det. Mm-hmm. Anden eller tredje række, hvor der kan være noget, som opkommende selskab har fundet voldsom vækst. Og det der med at købe de store navne, det har jeg ikke så meget fidus til, fordi det er jo, Microsoft er jo reelt monopolkapitalisme, ikke? Og så i øjeblikket har Nvidia et så stort forspring, at de bliver begejstret, og Wall Street har så forelsket sig i dem og givet dem en ordentlig puff, og så løber de rundt der. Men altså, de bliver jo også, altså for 2 år siden var det Taiwan Semi, man var forelsket i, ikke? Og før dem var det så dem, der var de første med bakkamera på bil og så videre, og der kom de så også med. Men det der, det bliver jo indhentet af, de får ikke lov at beholde det der. Og så Microsoft gør til synderne, de har jo ligesom sat sig på PC-markedet, og så råber de sig ind af ud fra det, altså med mere sådan noget færdige løsning og sådan noget, hvor de køber til og prøver på, også med den der Bing og sådan noget, men det synes jeg, det er da meget sjovt at høre på, men jeg kan ikke bruge det til noget. Det er dejligt, at vi har forskellige meninger. Men pointen er så det, vi har også haft nogle andre kloge mennesker, der har stået her, Og vi er jo forskellige generationer, forskellige måder at tænke på og sådan noget, men alting ender jo som value, for hvis ikke er det, så de der selskaber, der vokser op, jo ikke en skid værd. Det skal jo en dag gå hen og blive value, ja, og noget, som er almindeligt, man laver, og i dag er der jo bakkamera på alle biler, og kamera og sensorer, og jeg ved ikke hvad, i alle hjørner og sådan noget, men det er jo på vej mod det der, det er bare et spørgsmål, hvor stor vækstkurven bliver op imod det, ikke? Ja. Så, men altså, det tager jeg meget roligt, og også fordi omkring bilerne der, der er det jo sådan, at sådan som de bilfabrikkerne i verden er jo enten japanske eller europæiske. USA er jo sådan set ude af bilindustri, ikke? Og der kan man jo sige, at de havde jo den ordning som EU, den deal, de lavede i 2013, om hvornår man skulle elbiler i Europa, det var 2021, at man skulle, og så går det jo på kvoter for, hvor meget man totalt set på alle biler, så hvis du har en elbil, så regner man til 0, hvad den jo ikke er, og så kan du have en på 150 gram CO2 per kilometer, og så skulle du ned på, var det 95 gram som vægtet, ikke? Så hvis du havde en tredjedel elbil, så kunne du sådan til at lave de allerstørste benzin- eller dieselbiler stadigvæk. Og den der system der, men det gjorde jo, at bilfabrikkerne i Europa tog det meget roligt, og så kom de jo med et hav af elbiler der, og nu der kommer flere og flere, og nu begynder de at Volvo vel, som jeg har Volvo Car, det er mit bet på det der, med elbiler. De siger jo, i 2030 vil de være fuld elbilmarked, ikke? De går fra at være blandet og flere og flere elbiler, men altså ned fra og op, ikke? Og det er så det, man kan diskutere, hvem er det, kommer. Men det der test, at jeg har lige læst en meget, meget morsom historie. Der står i Steffen Kretz, der har skrevet en bog om USA, det hedder noget med storm eller sådan noget, lignende hedder den, og den er meget udmærket. Han påpeger jo, at Musk, han er en af de største udledere personligt, som person, skulle han være en af de største CO2-udledere i verden. Der var en studerende derovre, der havde fundet på at undersøge, hvor tit han fløj, og han flyver altså sin egen flyver, ikke? Det er ikke sådan, at han sidder på 37. plads på United Airlines, at han fløj 117 gange på et år. Skal vi nu til det? Gå ned på enkelt person, individ? Det der er problemet, det er lidt sjovt, når han løber rundt og er profet for hele den der udvikling. Og hvad hedder det? Og han flyver jo ligesom alene, ikke? Men det kunne I da være, I skulle tage, når I løber rundt af det, og så har han sine raketter og alt andet lort. Det er jo den store bog om, hvad man gør, og man synes, det er sjovt. Okay, fair nok. Men hvem må have sin profet i den her verden? Claus G. Hennes Strand, han skriver, hvordan kan man sige, at man har et stort afkast på Tesla og andre, når man ikke har solgt? Han er jo langsigtet andre. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men det er jo sådan, vi står og taler her i programmet, og vi taler om afkast og alt det der, men altså, det er urealiseret afkast. Jeg har også tænkt på det bagefter, fordi jeg skulle ikke have sagt afkast. Det er helt fint. Det er sådan, vi taler om det her i programmet, så sådan er det. Og så er der Thomas Skøbel i København, som spørger, om du har et kursmål på Nvidia med en tidshorisont på 3 år. Og Anders, altså det er jo ikke, fordi vi er vilde med sådan at sætte kursmål på ting og sager her i programmet, men ikke desto mindre. Altså, hvad er dine udsigter for Nvidia? Jamen, det er... Lige med Nvidia tør jeg simpelthen ikke at sætte et kursmål. I og med, at den er i min portefølje, så spørger jeg selvfølgelig, at den kommer til at klare sig godt herfra. Men det er med det store men, at det er jo farligt at investere i et selskab, der lige nu klarer sig godt, fordi de netop sidder og har monopol, og fordi de var først ud af vagten til ligesom at se, at det her det bliver stort, den her AI-bølge, og derfor omstillede de meget af deres produktion til de her AI-chips. Men hvis der begynder at komme og vise stærke konkurrenter, så kan det altså hurtigt begynde at spise sig ind på deres markedsandel. Og vi ved allerede, at firmaer som det gælder både Microsoft, Alphabet og Tesla, muligvis også Apple i kraft af deres egen chipproduktion, at de lige så stille, så de andre store tech-giganter, vil jo nok gerne have en del bid af den her kage. Og så kan Nvidia altså stå lidt træls, fordi det er jo hele deres forretningsmodel, der udgør sig det her. De andre store tech-giganter, de er ikke så afhængige, så de kan måske, af chipproduktion jo, så de kan måske tage nogle risici eller nogle chancer. Så Nvidias omsætning kan hurtigt falde. Så derfor er det for mig, det er lidt en joker-aktie, fordi det er meget svært at vide, hvor de står om 3 eller 5 år. Mm. En aktie, som altså steg over 240% i løbet af 2023, så alene det, Anders, får det ikke dig til at bæve lidt Jeg tænker, når man har kørt så hurtigt op og så meget op. Bestemt, og jeg var sådan set også skeptisk faktisk. Mere skeptisk i løbet af 23, end jeg var nu. Netop fordi de blev handlet til nogle sindssygt høje multipler. På et tidspunkt, der havde Nvidia en price to earnings på plus 120. Og det er jo alt andet lige ekstremt, ekstremt højt. Men man må bare give dem det klap på skulderen, at de har jo så formået, lige nu ligger Nvidias price to earnings på, jeg tror det er 65 af, hvad jeg lige har set. Så de har jo formået, og det er jo grund til, at de har fået den til at falde så meget, det er jo fordi deres EPS, altså deres bundlinje, den simpelthen er eksploderet så meget. Og nu står vi snart om det her med, at hvis vi går 5 år i fremtiden, så billedet måske så er hvad kan man sige, er krigsskuepladsen en anden. Men man kan ikke komme udenom, at der går nogle år. Så de har det her formentlig det her monopol over de næste 2-3 år, måske mere. Og så er der altså masser af lytter, som skriver ind, hvordan du forholder dig til regulering og ja, altså stater rundt omkring i verden. Deres indspark til de her virksomheder. Nu så jeg lige, at den amerikanske federale government, de var ude og sætte en stopper i julet for ASML. De måtte ikke eksportere på samme måde, som de ligesom havde indgået kontrakten til Kina, og det er USA så inde og bestemme over, på trods af, at det er et hollandsk selskab. Anders, hvordan spiller det? Jamen, men man kan sige, det skal man selvfølgelig, det er selvfølgelig vigtigt, og følge med det. Man kan sige, de reguleringer, der sker, det betyder jo altså, at det er alle aktørerne, der er nødt til at spille med de spilleregler. Så det er jo alle sammen. Det er ikke fordi, der er lille, så et andet firma, der har en fordel, som man så er nødt til at hoppe over i stedet. Det er altså, ja, reguleringerne gælder jo for alle. Og jeg vil sige, nu ved jeg ikke, om de spørgsmål, fornemmer du, er det sådan også måske specifikt til, i forhold til AI, at det bliver reguleret kraftigt, eller... Det fornemmer ikke jeg ikke på spørgsmålene. Nej, det er ikke sådan, så det er ikke specifikt til AI. Fordi det, jeg lige vil sige med AI, USA og EU er jo selv lige kommet ud med hvad hedder det, lovgivning i forhold til at regulere det. Grunden til, at jeg ikke ser en så stor risiko ved det er, at der allerede er gået våbenkapløb i AI-teknologi. Så det vil sige, uanset hvor meget der bliver reguleret, så tør et land som USA jo, de ved godt, at hvis de ikke regulerer for meget, jamen så sænker de altså deres egen teknologiske udvikling sammenlignet med Kina. Så jeg er ikke så bange lige i forhold til det. Jeg ved ikke, om det var... Det var, det var det, Anders. Der er lige kommet friske tal fra de danske bilimportører, som altså ser ret godt ud for elbilsalget. Det kan man gå ind og læse meget mere om over på euroinvestor.dk. Nå, Lars Svendsen, der er også lige et spørgsmål her. I kan lige få det begge to. Hvis I skulle vælge en aktie til jeres aldersopsparing, hvad vil I så vælge, spørger Torben fra Aarhus. Der står faktisk det til Anders, men Laura, du kan da også bare lige, du kan lige tænke med. Anders, hvis du skulle vælge en aktie lige her nu til din aktiepakke. Altså, det er jo næsten et kedeligt svar, hvis jeg nævner Tesla. Men du skal vælge det, jeg du er simpelthen nødt til at sige og sige Tesla. Altså, jeg ser stadig, at Tesla har en meget, meget stor udvikling i vente, så det er den, jeg vil... Og jeg tror, hvis vi går 5 år i fremtiden, så tror jeg, at de tre selskaber, der kæmper om førstepladsen for at blive den mest værdifulde, det er Tesla, Apple og Microsoft, og jeg tror, at Tesla har en god mulighed for at blive det mest værdifulde. Okay. Et sidespørgsmål her fra Janne Sebak i Greve, som siger, vil du investere i Microsoft og Nvidia nu? Ja. Okay, så der er... Det er jo det, jeg har gjort, kan man sige. Så ja, helt bestemt. Svendsen? En aktie? En aktie. En aktie, par kunder. Ja, men altså, hvis det er Weber, mener han, at han skal holde den til han 30 år, eller hvad taler han? Er det, han implicit siger? Det ved jeg ikke, Lars Svendsen. Du kan lægge i, hvad du vil. Nå, men fordi pointen er jo nok, at man skal bytte undervejs. Verden er jo ikke så stabil mere. Men så man kan komme det med at sige, hvis du skal have det eller perspektiv, så vil jeg jo nok sige Novozymes. Godt. Novozymes er dit bud. Det var også en af de aktier, du nævnte i fredags. Der fik du også lov at komme et par stykker. Norden, Novozymes og... Hvad var den sidste? Det kan jeg ikke huske. Nå, jeg har skrevet det ned, fordi det var GN. Altså, det var GN. Ja, men det var altså nogen, der regnede med at sige cirka et år frem. Ikke? Altså, ja. Det er jo der, hvor så bytter vi. Men altså, Novozymes er en, som sikkert om til den tid står i en formidabel pris. Okay. Glimrende. De herrer, vi er ved at være ved vejs ende her med ugens første udgave af Millionærklubben, også af årets første udgave. Så lad os lige se, hvordan det går ud på aktiemarkedet. AP Møller Mærsk har det stadigvæk godt, Lars Svendsen. Zealand Pharma, not so godt. Hvad sker der ude i verden? Jamen, der sker bare det. Der er sådan en åbning med nu er vi glade for, at det hele står nogenlunde godt endnu, og nu går vi videre. Og så må vi se, hvordan det går, om der kommer lidt rekyle på markederne, som jo sluttede stort set 1,5% fra all-time high på aktiemarkedet, ikke? Og renterne er jo pænt lave. i USA og Europa. Så det er det, det handler om. Kan, det der, kan isen holde det, det store spørgsmål? Det er svært at bevare pessimismen. Nå, ja, vi ser på det igen i morgen. Lars Svendsen og Anders Bæk, tak for en god debut til jer begge to her på 2025. Anders, du er med os sådan cirka en gang om ugen. Vi ser, hvordan det lige spænder af. Tak til jer, der lyttede med derude, og rigtig godt afkast her i 2024. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.